Ieri am fost sărac astor, dar n-am știut să fiu om. În viață chiar de-am pierdut, tot m-am ținut de cuvânt, of, of. Ieri am fost sărac astor, dar n-am știut să fiu om. În viață chiar de-am pierdut, tot m-am ținut de cuvânt. Omenia nu cu bere, cu iar de naș, cu iar mori. Dar ia-i bine pe pământ, să rămâi om de cuvânt. Dar omenia nu cu bere, cu iar de naș, cu iar mori. Dar ia-i bine pe pământ, să rămâi om de cuvânt. Nici-am venit, nici-am buție, dar nu țin loc de omenie. Vin o zi se duc pe apă, omenia niciodată o fost. Dar nici-am venit, nici-am buție, dar nu țin loc de omenie. Vin o zi se duc pe apă, omenia niciodată. Omenia nu cumpere, cu iar de naș, cu iar mori. Dar ia-i bine pe pământ, să rămâi om de cuvânt. Omenia nu cumpere, cu iar de naș, cu iar mori. Dar ia-i bine pe pământ, să rămâi om de cuvânt, mă. Capul în jos să nu-l ții, și doar om să știi să fii, mă. Vin o zi se duc pe apă, omenia niciodată o fost. Capul în jos să nu-l ții, dar și doar om să știi să fii, mă. Mai bine să pierzi un bol decât să te știi datori. Dar omenia nu cumpere, cu iar de naș, cu iar mori. Dar ia-i bine pe pământ, să rămâi om de cuvânt. Omenia nu cumpere, cu iar de naș, cu iar mori. Dar ia-i bine pe pământ, să rămâi om de cuvânt.